सहनोभुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंदयोगींद्रमथाशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद् गुरुं संतत मानतोस्मि। परम सम्माननीय स्वामी जी महाराज, सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, विभूतिपाद जिसमें तीन चीजों का शुरुआत में ही उपदेश दिया, धारणा, ध्यान और समाधि। हमारा मन जब किसी एक चीज पर जा कर के टिक जाता है उसको हम कहते हैं धारणा। जब जिस पर मन टिका उसी से मिल कर के और विचारों का प्रवाह चलता है, सजाती वृत्ति, उसका नाम होता है ध्यान। इसीलिए ध्यान की परिभाषा किया तत्रई एक तानता ध्यानम, तत्र एक तानता, एक तानता, एक वृत्ति, सजाती वृत्ति। भगवान से जुड़ी है तो भगवान को लेकर के, अपने आत्मस्वरूप से जुड़ा हुआ है तो अपनी आत्मा का निरंतर उसी का चिंतन करती रहे हमारी चित्त वृत्ति, इसी का नाम होगा ध्यान। और जब ये विचारों का चलना भी रुक जावे, अब कोई विचार नहीं चलता और केवल एक अपनी सत्ता मात्र रह गई, अब वहाँ चित्त का स्फुरणा भी नहीं है, चित्त समझ लो कि स्वरूप शून्य जैसा हो गया, उस अवस्था का नाम होगा समाधि। अंतःकरण ही नहीं रहा, अब किसका ध्यान करें, सत्ता मात्र रही, क्योंकि ये वृत्तियों का प्रवाह अंतःकरण में था, चित्त में था। वो चित्त भी शांत हो गया, अपने जा कर के स्वरूप में जा के समा गया, तो उसका नाम हो गया समाधि। यह जो समाधि किसी को लग जाती है फिर वो सिद्ध हो जाते हैं। जिनको समाधि लग गई वो सिद्ध हो गए। ऐसे सिद्ध महापुरुषों का दर्शन, उनका उपदेश का श्रवण, उनकी सेवा जीव का परम कल्याण करने वाला होता है। वो सब महापुरुषों को हम लोग कहते हैं, ये सिद्धों की बात है। सिद्ध, चारण, गंधर्व, सुर, नर, यक्ष, इस प्रकार से सब का सब वर्णन आ जाता है। तो ऐसा जो प्रसंग आया, इस प्रसंग में तीन चीज़ों का वर्णन किया, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान के बारे में बस इतना थोड़ा सा और समझ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं, कि हम प्रयास ना करें और सहज रूप में हमारे भीतर जिसकी याद बनी रहे, समझना आप उसी का ध्यान कर रहे हो। आपके प्रयास से अगर कोई याद आता है तो कोई मतलब होगा, कहीं राग द्वेष होगा, कोई ना कोई कामना होगी, तो आप प्रयास करते हो तो उसकी याद आती है। सहज रूप में आप बैठ गए और अपने आप आ गए। दृष्टांत में एक कथा सुना होगा, कई दृष्टांत हैं इसके, कि देवर्षि नारद एक बार गए वृंदावन और उन्होंने जा कर के सोचा कि हम जा कर के गोपिकाओं को ध्यान की शिक्षा दें। वहाँ गए तो देखा जमुना जी के किनारे पर दर्जनों गोपियाँ घड़ा बगल में रखा है, जल भरने आई थी और सब घड़ा ज्यों का त्यों और बैठ कर के ध्यान कर रही हैं पहले से। तो सारी गोपिकाओं को जाकर के उन्होंने कहा, देवी तुम तो बहुत अच्छी हो, कन्हाई का ध्यान कर रही हो, कृष्ण भगवान का ध्यान कर रही हो जो तीनों लोक के स्वामी हैं। मैं तुमको ध्यान के बारे में बताने आया था, तुम तो पहले ही ध्यान कर रही हो। गोपिकाओं ने आंख खोला, उन्होंने कहा, अरे अरे देवर से प्रणाम, तुम उसका नाम मत लो, हम कृष्ण उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं। अरे देवर से नारद चौंक गए, देवी दुनिया तो उन्हीं का ध्यान करती है, आप कहती हो हम उनका ध्यान नहीं कर रहे हैं, ये क्या बात हो गई। तब गोपियां कहती हैं, देवर से वो मेरे मन में इतना समा गया है कि हमारा घर का काम चलना मुश्किल हो गया है। हम गाय दुहने जाते हैं, गाय दुहते हैं, नीचे बाल्टी है, तब तक हमको लगता है कि बगल से कन्हाई आया, वो कहता मेरे मुँह में डालो, और हम उसके मुंह में दूध डाल देते हैं, बाद में पता लगता है कि वहाँ कन्हाई नहीं था, बस मेरे मन का वहम था, और सारा दूध जमीन में, फिर सास हमको मारती है। कोई गोपी कहती है कि बताओ मैं ऐसा काम करने गई थी ससुर को रोटी खिलाने, बगल में हमारा कन्हाई आ गया, उसने कहा उसको रोटी मत खिलाओ मुझको दे दो, हमने उसको रोटी दे दिया, बाद में पता लगा वो रोटी जमीन पर पड़ी है, कन्हाई वहाँ था ही नहीं, बस मेरे मन का वहम था। ऐसे ऐसे हमारे जीवन में समस्या हो गई है, क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते हमको कन्हाई याद आता रहता है, हमारे घर का काम नहीं हो पाता। देवर से नारद का फिर तो गोपियां कहती, हमने ये सुना था कि ध्यान करने से मन की वृत्तियों का निरोध होता है, ध्यान करने से चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं, मन में जो घुसा है वो निकल जाता है, तो हम ध्यान कर रहे हैं अपने मन से उसकी याद को निकालने के लिए, और आप फिर उसी का नाम ले रहे हो, बताओ। हमारे मन में सहज रूप से वो ऐसा आकर के छा गया है, बैठ गया है, हम कैसे काम करें अपना। नहीं चाहते कि कृष्ण का चिंतन करें, हम नहीं चाहते कि उसकी बांसुरी की धुन हमको सुनाई पड़े, लेकिन फिर भी आ जाती है। हम इसलिए ध्यान कर रहे हैं कि मन से उसको निकाल के बाहर करें। देवर से नारद ने प्रणाम किया, उनका गोपिकाओं फिर आपको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी हम ही को सीखना बाकी है कुछ। जिस अवस्था में देखो हमारे ना चाहते हुए भी जो हमारे चित्त में आकर के छा गया, समझना उसी का आप कर रहे हो ध्यान, आपका वहीं पर जुड़ाव है। अब उसमें अब किसी का जमीन से हो सकता है, किसी का परिवार का हो सकता है, सोते जागते उठते बैठते उसी के सोच आ रही, ऐसा होगा फिर वो होगा फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे, परिवार के बारे में, धन संपत्ति के बारे में, यश प्रतिष्ठा के बारे में, हम कह सकते हैं जो आपके हमारे नेता लोग हैं उनको कुर्सी के बारे में, जो कोई और है उसको अपने विषय के बारे में, आप सोते जागते बिना प्रयास के भी आपका मन जिसका सोचता है, समझना कि आप उसी का कर रहे हो ध्यान। नहीं समझ में आया ना? उठते बैठते अगर आपको करना पड़ता है तो समझना अभी साधना है। हाँ, जिससे जिससे अतिशय एक लगाव होगा, या तो अतिराग में या तो अतिदेश में, बहुत ज़्यादा आसक्ति होगी, बहुत ज़्यादा राग होगा, बहुत ज़्यादा शत्रु का भाव होगा, बहुत ज़्यादा लगेगा कि उसने मेरा अपमान कर दिया, तो उस भाव में ज़्यादा कभी सम्मान मिलेगा, तब आप फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही आपके भीतर वो सहज रूप में एक के बाद सजाती वृत्ति प्रवाह हो जाता है, उसी को कहते हैं ध्यान। हम लोग व्यवहार में भी कह देते हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ऐसा भी कहते हैं, कहाँ ध्यान है, हमारी बात नहीं ध्यान से सुन रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों कह रहे हो? क्योंकि शायद उसका शरीर मेरे सामने बैठा है और मन कहीं ही और चला गया, पैसे के बारे में सोचा, नौकरी के बारे में सोचा, घर परिवार के बारे में सोचा, यश प्रतिष्ठा के बारे में सोच रहा है। तो ध्यान माने अपने आप आपके मन में जो आकर के जाके बैठ गया है और सोते जागते वही चल रहा है। अब इसके बारे में एक दूसरी बात समझना, आपके उस ध्यान में, ये तो ध्यान की वृत्ति, इस ध्यान में अगर श्रेष्ठ है तो तदाकार वृत्ति हो जाएगी, श्रेष्ठ का भाव आ जाएगा, क्योंकि चित्त का अपना कोई आकार है नहीं, और निकृष्ट का आप निरंतर चिंतन कर रहे हो तो आपका चित्त निकृष्ट वाला हो जाएगा, दैत्याकार हो जाएगा, वैसे आपकी गति हो जाएगी। दूसरा दृष्टांत दूं, एक दो दृष्टांत है, अब एक शास्त्र में है और एक संतों के द्वारा सुना है। हाँ, शास्त्र के द्वारा है भृंगी कीट न्याय का, सुना है भृंगी कीट न्याय? एक कीड़ा होता है बिलनी, कोने कोने में लगे होते हैं कहीं, मिट्टी का घरौंदा बनाता है, वो उड़ने वाला कीड़ा होता है, वो ला करके हरे हरे से कोई कीड़े होते हैं, ऐसे ऐसे करके वो कीड़े चलते हैं, उनको पकड़ करके अपना वो घर में बंद कर देता है, ऊपर से छोटा सा छेद रखता है, बस हवा जावे अंदर वाले मर ना पावे, लेकिन बाहर निकल ना पावे अंदर वाला कीड़ा, बंद कर देता है। फिर वो जाता है बाहर जा कर के और वो चारा वगैरह लाता है, अंदर जिस कीड़े को बंद किया है उसको चारा खिलाता है, पानी खिलाता है, और चलते चलते उसको अपना डंक चुभो देता है, मच्छर का जैसे डंक होता है, सुई चुभो देता है। जब डंक चुभोता है तो अंदर वाला कीड़ा जो हरा हरा था वो तिलमिला जाता है, अरे अरे, और वो बार बार यही सोचता है अंदर वाला कीड़ा, वो आएगा फिर अभी पानी भी पिलाएगा, चारा भी खिलाएगा, फिर डंक चुभोएगा, फिर आएगा, फिर, और ऐसे करते करते सोचते सोचते जो अंदर कीड़ा बंद है उसके बिलनी के अंदर, उस कीड़े के पंख निकल आते हैं, उसका रूप बदल जाता है, और एक दिन इतनी शक्ति आ जाती है कि कीड़े की दीवार और बिलनी की दीवार को छेद करके और बाहर उड़ जाता है, इसी प्रकार से उसका वंश चलता है। इसको कहते हैं भृंगी कीट न्याय, वो जो उड़ने वाला है उसको हम कहते हैं भृंगी, वो जो बंद किया है अपने घर में उसको कीट, वो कीट कीड़ा वो भृंगी जैसा बन जाता है, कैसे, उसी का बार बार चिंतन करते करते, जिसका चिंतन करोगे उसी के जैसे बन जाओगे, जिसका चिंतन करोगे आप भगवान का चिंतन करोगे स्वयं भगवान स्वरूप हो जाओगे। यस्य यादृशी भावना, तस्य तादृशी भवेत्। जिसकी जैसी भावना होगी निरंतर अपने आप उसी के जैसे हो जाओगे, उसी के जैसे। बहुत सारे महापुरुष, हाँ, आप चिंतन किसका कर रहे हो? आत्मा का, परमात्मा का, भगवान का। देखो तो जिसका चिंतन निरंतर करोगे, ध्यान करते रहोगे, उसी के जैसे बनोगे। संसारी का चिंतन करोगे संसारी बनोगे, और भगवान का, भक्त का चिंतन करोगे तो भक्त बन जाओगे। हाँ, एक महात्माओं का एक अब और दृष्टांत है यही चीज समझाने के लिए, यही चीज समझाने। एक गुरुजी के पास चेला गया, चेला जब गया गुरुजी के पास में तो चेले ने कहा, जो बताया चेले ने कहा, गुरुजी हम कैसे करें क्या करें? तो गुरुजी ने कहा ध्यान करो परमात्मा का। उसने कहा परमात्मा का ध्यान करने से क्या होगा, क्या होगा? बोले तो परमात्मा बन जाओगेगा। उसने कहा ऐसे कैसे हो जाएंगे, हम तो मनुष्य हैं, शरीर हैं, परमात्मा का ध्यान करने से परमात्मा कैसे बन जाओगे? गुरुजी ने कहा अच्छा मेरी बात मानेगा, चल। उसको ले गए एक छोटी सी गुफा में बंद कर दिया, छोटा सा दरवाजा रहा, छोटा सा दरवाजा। उस गुफे में पानी ओनी की व्यवस्था थी, बाथरूम वगैरह, ऐसा महात्मा लोग आश्रम में बना के रखते हैं, एकांत गुफा। कई जगह पर नड़ियाद में संतराम मंदिर में हमने देखा, वहाँ पर ऐसा मौन गुफा, वहाँ जा करके आपको थाली दे दिया जाता है, आप भोजन कर लो, थाली बाहर कर देना, कोई ले जाएगा, सबका सब आप वहीं रह करके साधना करो जितना कर सकते हो। तो वो गुफा में चला गया और गुरुजी ने उसको जो है उसमें रख दिया, और अब छेद छोटा सा था। गुरुजी ने कहा तू ऐसा करना, सवेरे से शाम तक मेरी आज्ञा है ये सोचना कि मैं भैंस हूँ और कुछ नहीं, बस मैं भैंस हूँ ये सोचना, ये मेरी आज्ञा है। अब उसको जो है थाली में भोजन दे दिया जाता, खा लेता, उसी में बैठे सवेरे से, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं काला हो गया हूँ, काला काला भैंस, काली काली भैंस। कभी सफ़ेद भी हुई? गाय काली होती है श्यामा गौ, लेकिन भैंस सफ़ेद तो हमने तो नहीं देखा। किस भूरी होती है, सफ़ेद कहाँ होती है? सफ़ेद नहीं देखी हमने। तो अब मैं काला काला हो गया हूँ, मैं भैंस हूँ, मेरे चार पांव हैं। धीरे धीरे गुफाई में वो दोनों हाथ रख के चलने लगा। हाँ, भैंस ऐसे चलती है, फिर हमारे जो है ऐसा है, हमारे आँख बड़ी बड़ी हो गई, हमारा ऐसा थूथन निकल आया है, हमारे दो सींग निकल आई है, मैं तो भैंस हूँ। अब महीना भर के बाद में एक दिन गुरुजी आए और वहाँ मुंह लगा के कहा ए चेला बाहर निकल। तो वो वही दीवार जहाँ दरवाजा था वहीं आके ऐसे ऐसे करता है, गुरुजी नहीं निकल पा रहा हूँ। गुरु ने कहा क्यों, निकल जैसे गया था? उसने कहा मेरी सींग अटक रही है। गुरु ने कहा सींग कहाँ है तेरे, तू तो आदमी है। उसने कहा नहीं मैं भैंस हूँ, मेरी सींग अड़ रही है इसमें। गुरुजी ने उसको डांटा समझाया, फिर वो निकला। गुरु ने कहा जब तुम महीने भर केवल ये सोचते रहे कि मैं भैंस हूँ तो तुमको लगने लगा कि मेरी सींग लगने लगा, असल में सींग निकली नहीं थी, है ना? तो अगर निरंतर यही चिंतन करते रहो तो जैसा चिंतन करोगे वैसे आपका जीवन बनेगा। श्रेष्ठ का चिंतन करोगे श्रेष्ठ बनोगे। मीरा अगर भगवान कृष्ण का चिंतन करती हैं तो भगवान कृष्ण में जाके समा गई, उन्हीं में जाके एक हो गए। महाप्रभु अगर भगवान जगन्नाथ का चिंतन करते हैं तो उन्हीं में जा करके समा गए। अगर कोई संत हैं और भगवान शिव का चिंतन करते रहते हैं तो उनको साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है, और बाद में जब ब्रह्मलीन हो गए, समाधि दे दिया गया, तो वहाँ शिवलिंग की स्थापना कर दी जाती है, ये साक्षात शिव स्वरूप हैं। जैसा आप किसका चिंतन करते हो सोते जागते, आपके मन में आता कौन है, श्रेष्ठ या निकृष्ट, संसार या अध्यात्म, शास्त्र का चिंतन या दुनियादारी का चिंतन। बिना प्रयास के समझना उसी का ध्यान है, बिना प्रयास के जिसका चिंतन चल रहा है। अब चाहे मानो चाहे, बिना प्रयास के चिंतन चलता है किसका, बेटे का, बहू का, पड़ोसी का, बिल्कुल पड़ोसियों का चलता है। लड़ाई हो जाए देखो उस दुश्मन का चलेगा बिना प्रयास के। परमात्मा के लिए तो करना पड़ता है। अरे हटाओ ये दुनिया को, बात भगवान के बारे में सोचते, गीता पढ़ते, और फिर अपने आप वहीं चला जाओगे मन, फिर वहीं भोग भाग करके चला जाओगा, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। मन आपका जिसके पास जाके चिंतन करता है वही बन जाओ, बिल्कुल वही बन जाओ। इसको कहते हैं यस्य यादृशी भावना। जो आदमी जिसकी जैसी भावना होती है उसका जीवन वैसे ही बन जाए। आप व्यवहारिक जगत में, आपको एक बिल्कुल सरल बात बताएं, करके देख लेना, करके देख लेना। किसी दिन जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो, हाँ, किसी दिन सवेरे उठना और झूठे अपने मन में कहना, आज बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, बीमार लग रहा हूँ, बीमार लग रहा हूँ। सवेरे उठ के बस यही सोच लेना, सर दर्द हो रहा है, बीमार लग रहा हूँ, बड़ा इधर भी दर्द हो रहा है, कुछ इधर भी कुछ दर्द हो रहा है। अब बस एक दो घंटा सोचना, जानबूझ करके सोचना, झूठा ही सोचना, आप देखना दोपहर तक ना दर्द शुरू हो जाए तो बताना कि हमको। ज़्यादातर बीमारियाँ मनोवैज्ञानिक होती हैं। ये हम लोगों के यहाँ के आज के डॉक्टर लोग ऐसा समझते हैं कि ज़्यादातर बीमारियाँ मनोवैज्ञानिक होती हैं, शारीरिक बीमारियाँ बहुत कम होती हैं जिनके लिए दवा की ज़रूरत होती है। तो आप अगर सोच लिए कि मैं बीमार हूँ तो बीमार हो जाओगे धीरे धीरे। और बीमार आदमी भी अगर सोच ले कि मैं ठीक हो रहा हूँ तो ठीक हो जाएगा। कई बार फौज वगैरह में देखो, हाँ, चार चार गोलियां लग गई फिर भी वो जिंदा बच जाता है, हाँ, दो दो तीन तीन गोली लगी फिर भी जिंदा बच जाता है। वो कहते हैं इसके भीतर जीने की बड़ी इच्छा है, जीवटपना, जिजीविषा है, जीना चाहता है। डॉक्टर भी कहते घबराओ मत, तुम मरोगे नहीं, बच जाओगे। और किसी को एक ही गोली लगी और टेम बोल जाता है, हाँ, कोई कोई तो डरे के मारे मर जाते हैं भय के कारण। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक झोपड़ी बनाते हैं, बंगला बोलते हैं कि झोपड़ी, क्या कहते हैं, झोपड़ी, हाँ, झोपड़ी बनाते हैं। तो उसमें जो फूस का छप्पर बनाते हैं, फूस का छप्पर, तो खास करके बिहार की घटना थी, सत्य घटना मानने जाती, कबीर पंथियों का आश्रम था, वहाँ पर झोपड़ियाँ बनाई। तो एक आदमी ने, जैसे वो झोपड़ी बनाते हैं तो वहाँ एक रस्सी होती है मूंज की, और कभी कभी अरहर के पेड़ का ऐसे ऐसे बना करके बांध देते थे, तो उसको ऐसे बांध दे दिया करते थे। तो वहाँ पर उसको जो है पूरा का पूरा छप्पर बनाया, वो छप्पर बांध गया, छप्पर को रख दिया। अगले साल, दूसरे साल छप्पर को थोड़ा सा खराब हो गया, चूने लगा, तो उसको ठीक करने के लिए वही आदमी आए फिर। तो जो आदमी ने छप्पर बनाया था वही जब उसको खोलने लगा तो देखता क्या है, एक जगह जहां गांठ बांधा था वहां पर सांप लगा हुआ है। जिस समय उसको बना रहा था उस समय वो सांप आया होगा, बातचीत में उसका कहीं और ध्यान रहा होगा, सांप को पकड़ के वो भी लपेट के ऐसे बांध दिया था। अब वो छोटा सा रहा, कोई सांप रहा होगा, वो सांप देख गया। अब उसका तो हड्डी रह गई थी, अस्थि पंजर, वो देखते ही उसने कहा अरे ये छप्पर मैंने ही बनाया था, सांप मैंने बनाया था। और उसी समय अटैक हुआ और मर गया, सांप ने हमको। बताओ क्यों मरा, वो सांप तो साल भर पहले मर गया था, हाँ, साल भर पहले। अब वो भय के कारण, हाँ, अरे राम राम, भय के कारण ज्यादा आदमी, तो ज्यादा संसार का सोचोगे संसारी बनोगे, परमात्मा का सोचोगे भगवत स्वरूप बन जाओगे। इसीलिए ध्यान माने जिसका सोते जागते उठते बैठते उसी से चित्त जुड़ा हुआ है, अपने आप सहज रूप से समझना आप उसी का कर रहे हो ध्यान। एक तानता ध्यानम, हाँ ऐसे है ना, एक तानता शब्द है शायद, हाँ, तात्र प्रत्यय एक तानता ध्यान, एक तानता, बस सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते। हाँ, आप निकृष्ट का ध्यान कर रहे हो, ये भी है, निकृष्ट का सोचोगे निकृष्ट बन जाओ। अब देखो इसी बात को समझाने के लिए मारीच का क्या हुआ, मारीच का प्रसंग याद आया रामायण में, हाँ, वो मारीच कहता है बिना नोक की बाण हमको मारा था, ओ विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने आए थे, बिना नोक का बाण हमको मारा था और मैं वहां से 100 योजन कोस दूर आकर के यहाँ अब दंडकारण्य में आकर के पड़ा हूँ और तब से आज तक मेरे मन में इतना भय बैठ गया है कि अगर कोई रा कहता है तो मेरा हृदय धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि आगे बोलेगा। मैं सोते जागते राम राम का चिंतन करता रहता हूँ। तो परिणाम अंत में बताया कि जब उसका शरीर मरता है तो उसके भीतर से ज्योत निकलती है और भगवान में जाके समा जाती। क्यों? राक्षस था, सोने का हिरण बन के आया, लेकिन भगवान में क्यों समाया? क्योंकि भगवान का चिंतन करता था। इस श्लोक याद आया कुछ? गोप्या कामाद भयाद कंस। हाँ, गोपियां कामना से भगवान का चिंतन करती हैं, कांस भय के कारण भगवान का चिंतन करता है, शिशुपाल द्वेष से। अच्छा, जितने महाभारत में लोग मरे ये तो नहीं लिखा कि दुशासन का ज्योति गई हो, भगवान में समा गई हो, ये तो नहीं लिखा। द्रोणाचार्य की ज्योति निकली हो, भगवान में समा गई हो, हाँ ये तो नहीं वर्णना। धृष्टद्युम्न की ज्योति निकली हो, पांडव की तरफ से भगवान में समा गई हो, ऐसा तो नहीं लिखा। लेकिन शिशुपाल का वध हुआ और शिशुपाल की ज्योति निकलती है और भगवान में जा करके समा। क्यों? क्योंकि शिशुपाल सोते जागते भगवान को गाली दिया करता था। वो तो 100 गाली सामने सभा में दिया, बाकी सोते जागते उन्हीं का चिंतन करता था। ओ कृष्ण, ओ कृष्ण। एक सबसे बड़ी जलन ये थी उसको, जलन तो कई थी, सबसे बड़ी जलन ये थी कि बारात लेके गया था, हाँ वो विदर्भ देश रुक्मिणी के लिए, और जिसके लिए वो गया था उस कन्या को ले गए थे वो भगवान। आज भी उससे बड़ा शत्रु दूसरा कोई नहीं। शिशुपाल का नाम शिशुपाल बधम महाकाव्य जा रही, शिशुपाल बधम महाकाव्य है, शिशुपाल नैषधेय चरित्र शिशुपाल बधम, ये सब महाकाव्य है ना, शिशुपाल बधम उसको पढ़िए कभी जो है। तो शिशुपाल द्वेष से जलन से चिंतन कर रहा है, तब भगवान में ज्योति उसकी समा। किसी भी बहाने चिंतन किसका? परमात्मा का, आत्मा का, इसी का नाम होगा ध्यान, एक तानता ध्यान। आप हमको संसार के बारे में नहीं सोचना चाहता, सोचना है प्रभु के बारे में, शास्त्र के बारे में, संत के बारे में। श्रेष्ठ का सोचोगे श्रेष्ठ बनोगे, अच्छे का सोचोगे अच्छा बनोगे, खराब का सोचोगे खराब बनोगे। जरा सी बात है, कोई ज़्यादा बहुत कठिन बात नहीं है। इसलिए कह दिया कि ये जो धारणा ध्यान समाधि है, ये तीनों को मिला के हम कह देते हैं एक नाम संयम। अगर कर लोगे तो क्या मिलेगा? संयम कर लोगे तो कहते हैं तज्जयात् प्रज्ञालोकः, तज्जयात् प्रज्ञालोकः, तत् तत् माने कौन? ये तीनों को, ये तीनों को, तीनों को कौन? तीनों धारणा ध्यान और समाधि, तीनों को जयाति, जयात तीनों पर जब विजय पा लोगे, तत् जया तीनों पर विजय पा लोगे तब प्रज्ञा लो कहा, आपको वो रितंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी, आपकी ये जिसको कहते हैं ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, यही जगत होगा, आपको एक नया आलोक होगा। प्रज्ञा लोक, प्रज्ञा लोक माने आपको सब साफ साफ दिखाई पड़ने लगेगा, आप कभी फिर ब्रह्म में नहीं पड़ोगे। सत्य क्या, असत्य क्या, जड़ क्या, चेतन क्या, आत्मा क्या, शरीर क्या, बिल्कुल आप अगर अच्छा किसी कमरे में अगर खूब प्रकाश हो तो आप कभी कुर्सी से नहीं टकराओगे, मेज से नहीं टकराओगे। टकराओगे कब? जब वहाँ प्रकाश नहीं, अंधकार है तो टकराओगे, चोट लगेगी, दर्द होगा। ऐसे ही जब आपकी बुद्धि में ज्ञान का आलोक होगा तो इस जगत में फिर आप कहीं पर दुखी नहीं होगे, एक आनंद का जीवन होगा। प्रज्ञालोक, प्रज्ञालोक माने आपकी विवेक शक्ति जग जाएगी, और विवेक शक्ति हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। हाँ, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा आगे हो ही विवेक मोह भ्रम, रामायण की चौपाई है, जब विवेक होता है तो मोह आदि सब का सब दूर चले जाते हैं। बिल्कुल, इसको कहते हैं प्रज्ञालोक। प्रज्ञालोक माने आपकी विवेक शक्ति जग जाए, आपका बुद्धि जग जाती, आपको सब साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है इस जगत में कौन श्रेष्ठ कौन निकृष्ट, कौन अपना कौन पराया, ये शरीर क्या आत्मा क्या जड़ क्या चेतन क्या, सब आपको बिल्कुल साफ साफ। और जब साफ साफ दिखाई पड़ेगा तो कभी भ्रम में पढ़ने के नहीं गुस्सा, ऐसे फिर तो बस आप आगे आगे फिर तो आप बढ़ते जाओ। प्रज्ञालोक बहुत बढ़िया शब्द है, आप लोग समझ लेना। प्रज्ञालोक माने फिर ये भगवान ने जैसे कहा, लो मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ तो मेरे असली स्वरूप को देखो, ऐसे आप देख नहीं पाओगे। जिस नज़र से आप देखते हो उसी नज़र से सब नहीं देखते दुनिया को। अब हमारा ये शरीर बैठा है जंगल में, हमारा ये शरीर जंगल में बैठा है, हमारे पास में 50 लोग बैठे हैं, क्या समझते हो सब एक ही नज़र से हमको देख रहे हैं? हमारा शिष्य वो कहता है गुरुजी हैं, भाई बैठा होगा तो कहेगा हमारे भाई, पत्नी बैठी होगी तो कहेगी हमारे पति हैं, पुत्र बैठा होगा तो कहेगा हमारे पिताजी हैं। अब हमारे शरीर पर कितनी नज़र हो रही, अच्छा बगल में कोई लकड़बग्घा बैठा हो झाड़ी में तो क्या कहेगा, आज बढ़िया भोजन दिख रहा है खाया पिया, है ना। वैसे महात्मा के लोगों को जब जो है 10 नंबर पे लुढ़काते हैं तो मछलियाँ बड़ी खुश होती हैं, बढ़िया खाया पिया आया, है ना। तो अब लकड़बग्घे की नज़र क्या होगी, हाँ जितने लोग, अच्छा कोई दुश्मन होगा तो, कोई चोर आके बैठा होगा तो कहेगा महाराज के पास कंबल बढ़िया है, मौका पावे तो पाड़ दे। सबकी नज़र अलग अलग, तो सबके भीतर जैसी बुद्धि होती है वैसे वो देखता है। जाकी रही भावना जैसी, तो अगर आपकी बुद्धि में विवेक होगा तो ये सारी सृष्टि आपको ब्रह्ममय दिखने लगेगी। सब तो आत्मा है, सब तो परमात्मा स्वरूप है। फिर निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करहीं विरोध, सारा मेरे परमात्मा का स्वरूप है, किससे विरोध करें, किससे लड़ाई झगड़ा करें। प्रज्ञालोक कहा, ये आपके भीतर फिर ये तीनों पर विजय पाने से प्रज्ञालोक। वहाँ प्रसंग याद करना, वहाँ जहाँ पर बताया था संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि फिर रितंभरा प्रज्ञा, यही था ना, उसके बाद विवेक ख्याति, याद आया ना। तो वो पूरा प्रसंग यहाँ पे ले, और जब धारणा ध्यान समाधि हो गई तो उसके बाद फिर रितंभरा प्रज्ञा आ गई, फिर विवेक ख्याति हो गई, सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ने लगते। आप लोग भी अच्छा दुकान पर जाते हो, दुकान पर जाते हो, कैसे समझ लेते हो कि ये वाली सब्जी ठीक नहीं है ये वाली ठीक है, कैसे समझ लेते हो, कैसे, ये वाला वस्त्र ठीक नहीं है ये वाला कपड़ा ठीक होगा, ये वाला मोबाइल ठीक नहीं है ये वाला ज़्यादा बढ़िया होगा, कैसे समझ लेते हो? दूसरा वाला व्यक्ति शायद जावे तो जो सड़ी हुई सब्जी वही खरीद लावे क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अरे हम खुद बताएं, एक बार हम गए सब्जी खरीद, हम बहुत खरीदे हैं तो शुरुआत में अनुभव से सीखे हैं धक्के खा खा के, तो वो बड़ा बड़ा आलू बिक रहा था और बड़ा बड़ा आलू देख करके हमको लगा यही सस्ता भी है और बड़ा बड़ा है, सस्ता भी बड़ा बड़ा, वही खरीद के लाए हम 5 किलो पूरा, आज की बात नहीं 40 साल पुरानी बात होगी। हाँ जब बड़ा बड़ा सस्ता खरीद के ले आए, जैसे जितना आलू काटे सब अंदर से काला निकलता जावे, अब क्या हो गया फिर निकलता है ना, ऐसे काटो तो अंदर से काला निकल गया, अब क्या, तब लगा कि देखने में बड़ा बड़ा अंदर से सब। हाँ अब हमारी अकल में अगर पहले ज्ञान होता तो मैं क्यों खरीदता बड़ा बड़ा आलू, लेकिन उसके बाद से अब उसके बाद फिर गए सब्जी खरीदने कभी, तो जहाँ बड़ा बड़ा देखे उधर से उधर उठाया ये नहीं खरीदना है। किसके प्रकाश में समझ में आया? हाँ प्रज्ञालोक कहा, आपके भीतर एक विवेक की शक्ति जग गई, एक समझदारी जग गई, यही तो ना। आपके भीतर एक समझदारी जग गई कि अगर कोई लौकी तुरई खूब बैगन बढ़िया बढ़िया चिकना चिकना बाजार में दिखाई पड़ता है तो हमारी बुद्धि कहती है ये खरीदना ठीक नहीं, इतना बढ़िया क्यों क्यों? बोले जरूर इतना बड़ा बड़ा चिकना चिकना बढ़िया बढ़िया, तो बोले इसमें इंजेक्शन लगाया होगा तभी इस तरीके का है, असल में ऐसा जल्दी होता नहीं। अब आपको एक एक आलोक दिखाते हैं, प्रज्ञालोक। स्फटिक की माला देखा है ना पहने हुए किसी को? नहीं देखा सर? पहन के आना था तो मैं दिखा देता। हाँ स्वामी जी पहने। हाँ तो जो स्फटिक होता है ये पानी है, बर्फ बन गया और उससे भूकंप वगैरह आया, जमीन में दब गया हजारों साल के बाद, फिर वो जम जाता है तो स्फटिक बन जाता है। पहले बर्फ बना फिर जमीन के, जैसे कोयले से हीरा बन जाता है, ऐसे ही एक तरीके से पानी है, इसलिए इसको छुएंगे तो ठंडा लगेगा, स्फटिक को स्पर्श करेंगे तो बहुत शीतल होगा। अब जो प्योर स्फटिक है पूरी तरह से स्फटिक, वो चूंकि जमीन से निकलता है वो एक तरीके से बर्फ है, जम गया था तो धीरे धीरे कठोर हो गया। अगर प्योर स्फटिक होगा उसको ऐसे लेकर के देखो तो कहीं ना कहीं स्टोन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी जाली आदि दिखाई पड़ जाएगी, कुछ ना कुछ। आप डायमंड ले लो, आप नीलम ले लो, आप कोई भी स्टोन ले लो, अगर आप देखोगे ऐसे ऐसे लाइट में करके, वो देखो सुनार वगैरह ऐसे करके देखते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई छोटी सी जाली, कहीं कोई अंदर अंदर ऐसे दिखाई पड़ जाएगा। और जो एक होता है बेल्जियम क्रिस्टल, उसको नाम देते हैं बेल्जियम क्रिस्टल, हाँ वो एक अलग चीज, या एडी अमेरिकन डायमंड, एडी तो समझते होंगे, एडी समझते होंगे, बेल्जियम क्रिस्टल नहीं समझेंगे। वो स्फटिक है, वो कहता है बेल्जियम क्रिस्टल है, इतना बड़ा ले लो अंदर बिल्कुल साफ साफ चमक वाला, एक भी रेशा तक नहीं होगा। जब बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है तो हमारी बुद्धि कहती है ये खरीदना ठीक नहीं, इतना साफ स्फटिक नहीं होता, स्टोन जो होगा पत्थर उसमें कहीं ना कहीं कोई धारी आदि होनी चाहिए, वो प्राकृतिक है। हाँ अब देखो ये अब हमारी बुद्धि में समझ में आ जाता है। हाँ ऐसे ही आपको एक बुद्धि जगेगी, प्रज्ञा जगेगी, जगत में एक एक चीज आप स्पष्ट देख पाओगे, एक एक चीज। क्या हुआ अब आगे बढ़ूं कि और कुछ बताऊं? प्रज्ञा लोकः, अब साफ साफ दिखाई पड़ जाता है कौन अपना कौन पराया, कौन अपने मतलब से प्रेम करता है और कौन जो है बिना मतलब के प्रेम से केवल प्रेम ही करता है, सब दिखाई पड़ता है दुनिया साफ साफ, क्या कहते हैं क्रिस्टल क्लियर, साफ साफ स्पष्ट। हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सब दिखाई पड़ता है, ये ऐसा प्रज्ञा लोक कैसे मिलेगा? तो कहते हैं तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य तस्य माने उन तीनों का, उन तीनों का कौन तीनों का? धारणा ध्यान और समाधि का, वो तीनों का, वो तीनों का, या अब तीनों का एक नाम दिया था वहां पर संयम, हाँ वहां संयम नाम दिया था, तो उन तीनों का संयम का भूमिषु, भूमिषु विनियोगः, भूमिषु माने यहाँ पर भूमि, देखो भूमिषु है ना तो भूमि मतलब यहाँ पृथ्वी अर्थ नहीं होगा, यहाँ भूमिषु माने क्रम से, जैसे कहते हो भूमिका, मंच पर ये जावेगा इसके बाद ये जावेगा, भोजन में ये परसोगे इसके बाद ये चीज परसोगे, तो क्रम से, क्रम से उसका विनियोग करना चाहिए भिन्न भिन्न भूमिकाओं में, कैसे किस प्रकार से, किस प्रकार से इसका विनियोग करना, विनियोग माने इसका उसको लगा देना, कैसे लगाना है? तो कहा देखो पहले आप, पहले धारणा करनी है, धारणा कैसे करना है? तो कहा पहले आप स्थूल विषय पर अपना ध्यान लगाओ, थोड़ा मोटा तगड़ा होवे वहाँ आपका मन टिक जाएगा, फिर और सूक्ष्म में चले जाओ, फिर और सूक्ष्म में चले जाओ, फिर और सूक्ष्म में चले जाओ, तो क्रम से गया ना, जैसे जैसे भगवान का ध्यान करना है तो हमने कहा भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, आप इनकी पूजा करो। बिल्कुल, आरती लिया, आरती लेकर के हम भगवान को पूरा का पूरा जो है सिर से लेकर के पांव तक उनका आरती उतारे, तो ये क्या हुआ पूरा का पूरा। फिर उसके बाद अब क्रम बदल जाना चाहिए, आप कहते हैं अब जब आरती है तो पूरे शरीर पे नहीं, पहले अब उनके एक एक अंग पर करो। अब देखो पहले व्यापक, फिर उसके बाद सूक्ष्म होते जाएंगे, सूक्ष्म होते जाएंगे, फिर अब केवल आपको कहाँ ध्यान करना है, भगवान के चरण नख पर। तो आप स्थूल से सूक्ष्म की तरफ क्रम से गए, क्रम से आप चलते गए स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, तो ऐसे क्रम से आपको यह विनियोग करना चाहिए। ध्यान करना है, ध्यान करना है, पहले भगवान का पूरे स्वरूप का ध्यान किया, फिर उनके नेत्रों का ध्यान किया, फिर उनके हृदयाकाश से अपने हृदय को मिला दिया। जो भगवान है सोई मैं हूँ, वो सत्स्वरूप है मैं भी सत्स्वरूप हूँ। तो ऐसे भूमिश विनियोगः, ये तीनों चीज़ों को धीरे धीरे एक जगह पर स्थिर हो जाए स्थूल पर तो और सूक्ष्म में चले जाओ, और स्थिर हो जाए तो और सूक्ष्म में चले जाओ। तो ऐसे भिन्न भिन्न आप उनके धरातल पर अपनी साधना को आगे बढ़ाते जाओ। ज़्यादा कठिन नहीं है, स्पष्ट है, नहीं समझ में आई बात? हाँ, अरे भाई पहले कहते पहले मोटा मोटा काम कर लो फिर छोटा वाला काम करना, हाँ पहले बड़ा बड़ा काम कर लो फिर छोटा छोटा वाला काम करना, यही तो ना। अगर किसी को कोई भी काम बताना है तो हम कहते हैं पहले बड़ा वाला तो काम कर लो उसके बाद छोटा। क्या क्या क्या दृष्टांत दे के समझाएं, कौन सा दृष्टांत? बच्चे को पढ़ाना है का से कबूतर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, कहाँ से शुरू करोगे? हाँ, पहले एक कबूतर बना होगा, किताब में कबूतर बना होता है। अब बच्चे को हम लोग पढ़े थे बहुत, आ से अनार, बड़े आ से आम होगा ना, अरे काम। हाँ, वहाँ बना रहता था किताब में आ से अनार, छोटा आ, बड़े आ से अनार, ई से इमली, अच्छा बड़ी ई से, वाह वाह बड़ी ई से, ऊ से बड़े, ऊ से, वाह क्या बात है, याद है याद है ना। तो अच्छा वहाँ इसे बना रहता था गोला, जब एक बार अक्षर की पहचान हो गई तो अब गोले की जरूरत वहाँ पर नहीं, अब कबूतर को हटा दिया, पहचान किसकी हो गई, काकी। हाँ अच्छा, और अगर कोई शार्ट हैंड सीखने वाला हो तो एक शार्ट हैंड टाइपिस्ट होता था नौकरी का, नेगी जी सीखे रहे होंगे कभी, उस समय सीखना पड़ा होगा नौकरी जब लगती होगी उस समय, हाँ ना, तो उस समय अंग्रेजी और वो कुछ इतने बड़े शब्द को ऐसे ऐसे कर देते हैं बस उनका मतलब समझ गए वो। हाँ आपने कहा कमल, कमल तोड़ के ले आओ और उसको उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ निशान बना दिया, पता नहीं क्या बनाते हैं। हाँ वो लुल्लू गोजर जैसा टेढ़ा मेढ़ा जरा सा बना दिया और उसमें वो समझ जाते हैं। आप बोलते जाते हो नोट करते जाते, बिल्कुल आप ऐसे बोलते जाओ, हमारा पूरा प्रवचन वो नोट कर लेंगे एक एक शब्द और बाद में उसको फिर हिंदी में लेते। तो इस हाँ बाद में कर देते। हाँ तो इसको कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की तरफ क्रम से आप आगे बढ़ते जाओ। आप ध्यान कर रहे थे किसका, शरीर का ख्याल कर रहे थे, अब शरीर स्थूल है, अब और आगे बढ़ो किसका, बोले इंद्रियां इससे सूक्ष्म है, भूमिका में आ गए ना, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ और सूक्ष्म हो गया सूक्ष्मत्वात् महत्तत्वात्, है ना। तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ क्रमशः चलते चले जाओ। इस प्रकार से विनियोगः, विनियोगः माने ऐसा आपको अवश्य ही करना चाहिए। आप विनियोग कर्मकांड में आप लोग करते हो गायत्री जपे, गायत्री जपे विनियोगः माने आगे का कर्म मैं उनके लिए समर्पित करता हूँ, उसमें हमारा विशेष रूप से नियोग है। तो कोई भी काम करना हो तो पहले स्थूल, उसके बाद फिर धीरे धीरे सूक्ष्मता की तरफ हमको बढ़ते जाना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। अगला श्लोक सूत्र कहते हैं, त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः, त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः, त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः, त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः। ये जो त्रय है, त्रयम, ये जो त्रयम माने तीन है, इतन तीन कौन, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अंतरंगम, ये अंतरंग हैं, भीतर की बात है। किससे, किससे भीतर, कहते पूर्वेभ्य, जो पूर्व के पाद में बताया गया था उनसे ये भीतर हैं, उनसे ये भीतर हैं। कौन सा पूर्व में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये पांच में देखो बाहर से है ना कुछ। यम में आपको जो कोई सामने मिला तो उससे सत्य बोलना है, यही ना, बाहर से आप आए तो पांव धो के आओ, यही तो हुआ ना। बाहर से किसी ने बहुत सारा आपको दिखाया तो संतोष रखो, अपरिग्रह रखो, सब बाहर से। आसन करना है तो शरीर को ऐसा बिठाओ, प्राणायाम करना है तो नाक से ऐसा श्वास लो, हाँ, फिर प्रत्याहार करना है तो इंद्रियों को बाहर की तरफ मत जाने दो। तो ये सब स्थूल है, बाहर की तरफ है, इससे ये जो धारणा ध्यान किसका है, अंदर के मन की बात हो गई। तो इससे ये पांचों से ये धारणा ध्यान समाधि भीतर की बात है। अब और भीतर जा करके आपको समझना, अब धीरे धीरे बहुत गंभीरता में जा रहा है प्रसंग, ये आगे का प्रसंग बहुत गंभीर है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि लाओगे तो समझ में आएगा। तो अब उससे ये अभ्यंतर है, अंतरंग है, किससे, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, पूर्वेभ्य, वो पांचों से, पांचों जो सीढ़ियां बताई थी योग के अंग, उनसे ये तीन अंतरंग हैं। इसीलिए इस पर आपको ज़्यादा ध्यान दे, और जो सूक्ष्म होता है वो महान होता है, और प्रत्यक आत, वो तीन था उपनिषद में पढ़ा था, सूक्ष्मत्वात्, महत्तत्वात्, प्रत्यक। जो सूक्ष्म होता है उसमें शक्ति ज़्यादा होती है, जल्दी आदमी को समझ में आता नहीं, सूक्ष्म चीज में शक्ति ज़्यादा होती है। हाँ, शरीर में शक्ति ज़्यादा है या मन में, हाँ, लाओ मन से 5 किलो का वजन उठा के दिखाओ, फटाफट बोल दियो कि मन में ज़्यादा शक्ति, मन में शक्ति 5 किलो उठा के दिखाओ, किस में शक्ति ज़्यादा है, शरीर में कि मन में, शरीर में, देखो लो, देखो, हाँ, बिल्कुल, 5 किलो वजन किससे उठेगा, शरीर से, है ना। तो मन में कहाँ शक्ति ज़्यादा, शरीर में ज़्यादा शक्ति है कि नहीं, हाँ, क्या हुआ, सब लोग सहमत नहीं हुआ अभिषेक से, हाँ, सब लोग मन में शक्ति ज़्यादा समझ रहे हो, अच्छा ठीक है, तो चलो जी, बहुमत के साथ हम भी हैं, जाओ जो सबका मत वही हमारा मत, और क्या, हाँ। तो शरीर की शक्ति से ज़्यादा शक्ति कौन, मन में, मन में, हाँ। मन की शक्ति कितना है, आप चाहो तो एक नया स्वप्न जगत संसार बना खड़ा कर लेते हो, है ना, मन की कितनी सामर्थ्य, नया आकाश बना डाला, नया वायु, जल, पृथ्वी सब बन गई स्वप्न में, जब चाहा मन ने बनाया, और जब चाहा सबका सब मन ने उसको अपने अंदर ही समेट लिया, पूरे के पूरे सपने को, हाँ। हम लोग कहते भी हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन जरा सा खराब हो जाए, मन सो जावे, आपका हाथ 50 ग्राम उठा के दिखावे, मन सो गया, मन सो गया है, और मैं कहता हूँ 50 ग्राम उठाओ, 5 किलो नहीं, ऐसे पड़े रहेंगे, बल्कि खर्राटे ऊपर से आएंगे। तुम भी जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा बोलते हो कि मैं और उस पर जो है कुछ ना कुछ, ये सब जानबूझ के बोलते हैं। तो शरीर की शक्ति से ज़्यादा सूक्ष्म, ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, मन, क्योंकि मन सूक्ष्म है और शरीर के भीतर है, तो जो चीज़ भीतर होता है, सूक्ष्म होता है, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि, ये पांचों के भीतर है। एक सूत्र और, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य निर्बीजस्य तदपि। देखो अंतरंग तो है, भीतर की बात तो है। अब एक बात बताओ, शरीर से मन अंदर है कि नहीं, शरीर से मन भीतर है कि नहीं? हाँ, शरीर से मन भीतर है, बिल्कुल पाक। अच्छा, आत्मा से मन, आत्मा चेतन से मन, आत्मा की दृष्टि से मन बाहर हो जाएगा ना। अरे हाँ, ऐसे समझ लो। अच्छा, बाहर वाले जो सड़क पे जा रहे हैं, उनकी नज़र से हम कहें तो सब लोग आश्रम में हो, यही ना, भीतर हो, आश्रम में हो, ठीक है ना। लेकिन सत्संग हाल की नज़र से कहें तो जो पीछे गौशाला में है वो सत्संग हाल में है क्या, हो तो हम कहेंगे वो कहाँ हो गए, बाहर। तो बाहर वालों की दृष्टि से वो भीतर हैं, आश्रम के अंदर, और सत्संग भवन की नज़र से वो कहाँ हो गए, बाहर हो गए। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे शरीर की दृष्टि से मन भीतर है और आत्मा की नज़र से कहें तो आत्मा की नज़र से मन हो गया बाहर, उसी प्रकार से ये जो तीनों हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये वो निर्बीज अवस्था की नज़र से ये बाहर हैं। तदापि ऐसा होने पर भी, कैसा, ये तीनों अंतरंग होने पर भी बहिरंग हैं, बाहर हैं, किसके, निर्बीजस्य, उस निर्बीज अवस्था की नज़र से। निर्बीज अवस्था का सूत्र था पहले पाद में 51वां सूत्र था, प्रथम पाद में 51 नंबर का सूत्र था। जैसे चना भुन गया, अब उसमें से कोई अंकुर नहीं निकल सकता, ऐसे मन की सारी कामनाएं भुन गईं, मन का सारा बंधन ढीला हो गया, अब उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। वो स्थिति कहाँ पर हुई, विवेक ख्याति के उपरांत, संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, रितंभरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति जब प्राप्त होगी तो अविप्लव, वहाँ पर शब्द आया था अविप्लव, समस्त विप्लव रहित उस अवस्था में स्थित हो जाएगा। वहाँ पर अब उसके समस्त संस्कार निर्बीज अवस्था में हो जाएंगे, भुन गया, अब उसका कभी दोबारा जन्म। तो इसको समझो कैवल्य पद की दृष्टि से, मोक्ष की नज़र से ये तीनों साधन बाहर हैं, और ये जो यम नियम की नज़र से ये तीनों अंतरंग हैं। तो हाँ, सूक्ष्म है, क्योंकि ये क्रम से हो गया। अब पूरे 8 मार्ग का वर्णन हो गया, गिन लेना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5, और फिर धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। अब इसमें जब समाधि लगी, इस समाधि में कुछ विशेष बात है, क्योंकि समाधि में चित्त है कि नहीं है, मर तो गया नहीं है चित्त, अंतःकरण मरा थोड़े है, अंतःकरण है, चित्त है। तो चित्त की कैसी अवस्था होती है, चित्त काम कैसे करता है, एक बार समाधि लग गई तो जब उठेगा व्युत्थान दशा में, वो जग जावेगा तो किसी को उपदेश देगा कि नहीं देगा, किसी को शास्त्र पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा, कैसे देगा। तो चित्त में संस्कार है कि नहीं है, है तो कैसे है, वो सब चीज़ का निरूपण अगला प्रसंग करता है। आज अगले वाला जो प्रसंग है हम लोग सवेरे पढ़ेंगे। आज मैं इतना ही कहूँगा कि जैसा सोचोगे निरंतर वैसे बनोगे, निरंतर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युत, सर्वेषु कालेषु, सर्वे जीवन के प्रतिक्षण में भगवान कहते मेरा स्मरण करते रहोगे और कर्तव्य अपना करते रहोगे तो मुझको ही प्राप्त कर लोगे। इसलिए अगर आपका ध्यान, आपकी चित्त वृत्ति उस परमात्मा का चिंतन करती है तो आप उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करोगे, जैसा सोचोगे वैसे बनो। कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो जैसा मन सोचेगा वैसे आपका जीवन मन। आप रोज सोचो मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, तो पपिए हो जाओगे, नरक ही जाओगे। हाँ, आप रोज सोचो मैं भगवान का भक्त, मैं भगवान का प्रेमी, मैं परमात्मा का, मैं पुण्यात्मा, अरे तो मैं सत्संग में जाता हूँ, मेरे पास गीता जी हैं, माला पहनता हूँ, मैं पुण्यात्मा। पुण्यात्मा सोचते सोचते आप पुण्यात्मा हो जाओगे। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। आप श्रेष्ठ सोचो, श्रेष्ठ बनोगे। यही ध्यान है, निरंतर ध्यान बनाए रखो। और आज यहाँ पर भोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।